والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فنعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز المؤمنين، محترم المسلمين، İki hafta aradan sonra yine evvelce üzerinde durduğumuz mevzular ve meseleler üzerinde derslerimize biiznillahü teala devam edeceğiz. Ancak dün akşam mübarek Miraç kandili olması sebebiyle ve Miraç üzerinde fazla durulmamış olması ve bu mevzuyu günlük bir mesele haline getirilmemiş olması sebebiyle bu mevzu üzerinde biraz durmak istiyoruz ve söylenmesi icap eden hususları da sizlere, siz mümin ve Müslüman kardeşlerimize arz etmek istiyoruz. Bilindiği gibi memleketimizde hemen hemen bütünüyle resmi müesseselerde Allah'ın dinine karşı büyük bir soğukluk ve gevşeklik var. Koskoca bir Miraç gecesini, bir Miraç kandilini TRT, televizyon vesaire öylesine basit bir şekilde yetiştirdiler ki %99'u Müslüman olan bir memleketin TRT'si akıl almaz bir zıddiyet, akıl almaz, şuur almaz bir terslik içindedir. Benim aklım almıyor, bilmiyorum. Nasıl bir milletin %99'u Müslüman, buna inanmıyorum. İnanasım gelmiyor yani. Müslümanların en mukaddes gecelerinden birisinde vergisini verdikleri bir televizyon idaresi bu kadar lakayık, bu kadar zıt, bu kadar karşı, bu kadar lahubali, bu kadar perişan bir tavır takınıyorsa bu memleketin %99'u katiyen Müslüman değil. İmkanı yok. Müslüman hakim olan insan demek. Eğer Müslüman mahkumsa, Müslüman esirse, Müslüman zavallıysa ona zaten Müslüman denmez. Müslüman bulunduğu yere hakim olan insan demektir. Hakimiyet sınıfıdır. Evet. Nitekim Evliyaullah'tan birisine Evliyaullah Kaddesallahu esrarahum, Allah'ın veli kulları, evliyası var. Bunlardan birisine bir Müslüman yaklaşıyor, ellerine sarılıp diyor. Efendi Hazretleri diyor, Sultanım efendim, dua buyurun da ümmeti Muhammed kurtulsun diyor. Dua buyurun da ümmeti Muhammed kurtulsun deyince, senin bu sualine şaştım diyor Evliyaullah. Senin bu sualine şaştım. Ümmeti Muhammed demek zaten kurtulmuş ümmet demektir. Kurtulmuş. Her türlü mahkumiyetten kurtulmuş. Her türlü esaretten kurtulmuş. Her türlü pislikten, pintilikten kurtulmuş, arınmış, yıkanmış, hürriyetine kavuşmuş, bütün zulümleri kaldırmış, bütün elemleri kaldırmış, esir olmaktan kurtulmuş, tek kelimeyle ümmeti Muhammed kurtulmuş ümmet demektir. Eğer kurtulmamışsa, mahkumsa, esirse, pisse, boynu bükükse, zavallıysa, naçarsa, sözünü geçiremiyorsa zaten Muhammed'in ümmeti değildir diyor. Hangi duadan bahsediyoruz? Hey gidi Müslümanlar, hey! Bir memlekette bir artist ölüyor, artistin peşinden televizyon idaresi günlerce program tertipliyor. Muhammed Mustafa arşa çıkıyor, Miraç gecesiyle kendi mekanı ziyarete gidiyor, televizyonda hiçbir şey konmuyor. Ne Müslümanlığı be! Müslüman mısınız siz? Müslüman mıyız biz? Ne Müslümanlığından bahsediyorsunuz? Kimse kimseyi kandırmasın. Din ve vicdan hürriyeti vardır demesinler. Allah'tan korksunlar. Bir artistin ölümüyle meşgul olanların haline bakın. Bir de Hazreti Muhammed Mustafa'ya karşı bu kadar kayıtsızlığa bakın. Ne Müslüman memleketi Türkiye? Türkiye'nin neresi Müslüman? Ne Müslümanlığı bu? Bütünüyle kendimizi aldatıyoruz vallahi kardeşim. Kendimizi aldatıyoruz. Siyasi partiler herkesi aldatıyor, birbirinizi aldatıyorsunuz. Ne İslamiyeti be kardeşim? Allah'ın takdiriyle bir artist ölüp gidiyor. Nedir bu kadar alaka, nedir bu kadar şey? Allah'ın peygamberine karşı niçin bu alakayı göstermiyorlar? İşte ölçü meydanda, ölçüyü, alın ölçüyü çıkın yola. Daha niye inanıyorsunuz politikacıya şuna buna? Ortada her şey, gözünüzün önünde cereyan ediyor. Bir Miraç hadisesi, Allah Resulü'nün ve ona bağlı ümmetlerin en büyük makamlara yükseldiği bir tecelli zemininde varın bir alaka, bir irtibat. Ah Müslümanlar ne zaman uyanacak diye adeta gözlerini kırpmadan ufku bekleyen garip bir yolcu gibi her gece ve her sabah ızdırapla, inkisarla, acıyla, sızıyla bütün kavrulup gidiyoruz, kahrolup gidiyoruz. Efendiler, Miraç hadisesi peygamberler tarihinde, İslam tarihinde misli görülmemiş olan bir hadise ve peygamberler arasında hiçbir peygambere nasip olmamış bir makam, bir mevki ve muazzam bir vakıa, Miraç. Rabbil Alemin bunu Kur'an'ıyla tespit ediyor ve bizlere mutlak haber veriyor, Kur'an'la sabit. Hatta bu hadiseyi mevzu edinmiş olmak haysiyetiyle Kur'an-ı Mübin'de bir sure-i celile var biliyorsunuz. Kur'an-ı Mübin'de 114 sure var. 114 tane sure. Bu surelerden birisi de İsra suresi. Suretül İsra. İsra demek Miracı Mübini, Miracı Güzini içine alan bir hadise demek. İsra. Bizzat kelimeyle alakalı. Ve sure-i şerife de zaten bu kelimeyle başlıyor. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi'abdihi leylen. Sübhane diye başlayınca meselenin azameti ortaya konuyor. Allah öyle bir Allah'tır ki, Allahu Teala noksan sıfatlardan o kadar münezzehtir ki, noksan sıfatlardan o kadar müberra ve münezzehtir ki esra bi'abdihi leylen, gecenin çok kısa bir anında Habib-i Zişan'ı, Resul-ü Ekrem'i, Cenab-ı Muhammed Mustafa'yı aleyhissalatü vesselam'ı gecenin en kısa bir zamanı içerisinde aldı götürdü, geceleyin götürdü. Esra gece alıp götürmek demek, gecenin sessizliğinde, gecenin karanlığında, gecenin ıssızlığında Habibini ve peygamberini aldı, götürdü. Nereden aldı Cenab-ı Hak Habibini? Minel Mescidil Haram. Mescid-i Haram'dan aldı. Ortasında Kâbetullah'ın bulunduğu, arşa kadar Müslümanların kıblesi olan Mescid-i Haram'dan aldı Habibini. Nereye götürdü birinci olarak? İlel Mescidil Aksa. Mescid-i Aksa'ya götürdü. Nerede Mescid-i Aksa? Kudüs denilen mübarek şehirde. Ve bugün Kudüs kimin elinde? Bugün Kudüs şehri yeryüzünde ve gökyüzünde Allah'ın lanet ettiği, Allah'ın telhin ettiği, Allah'ın lanetlediği kafir Yahudilerin elinde Mescid-i Aksa bugün bir subay gazinosu olarak, şarap içilen yer olarak kullanılıyor. Hey gidi Müslümanlar! Zavallı İslam alemi! Mirac-ı Mübin'in 1400. sene-i hicriyesinde Mirac'ın mebde-i mevkiinde olan Mescid-i Aksa Yahudilerin melun ayakları altında çiğneniyor, alemi İslam'ın kılı bile kıpırdamıyor. Ne İslam dünyasından bahsediyorsun? Hangi İslam dünyasından bahsediyorsunuz kardeşlerim? Müslüman uyanmalıdır, Müslüman şuurlanmalıdır, Müslüman cihan çapında bir şuura kavuşmalıdır. Müslüman Yahudilerin ortaya attığı siyasi parti çekişmelerinden çekilmeli, birbirine düşmemeli, Allah'ın dinini her tarafa hakim kılmalıdır. Yahudiler, Müslüman milletleri parçalamak için siyasi partileri bir tuzak olarak ortaya koymuşlardır. Müslümanlar hep parti pırtı kavgası yapıyorlar. Mescid-i Aksa'nın kavgasını yapan yok. Müslüman uyanmıyor, Müslüman birbiriyle dövüşüyor, Müslüman birbirine küfrediyor, Müslüman birbirinin ayağını kaydırmaya çalışıyor, Müslüman sen şusun sen busun diye birbirini itham ederken Yahudi Mescid-i Aksa'da dans ediyor, şarap içiyor. Vay Müslümanlar vay! Ne zaman uyanacaklar ki acaba? Ne zaman kendilerine gelecekler ki acaba? Ne zaman İslam'a tam sahip olacaklar ki acaba? İlel Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa'ya götürdü Habibini Burak ismindeki mukaddes vasıtayla. En ufak bir an içinde, gecenin en küçük, en kısa bir anı içinde Mescid-i Aksa'ya götürdü. Ne oldu Mescid-i Aksa'da? Orada yeryüzünün en büyük hadisesini peygamberler içerisinde en büyük lütfu ilahiye, ziyafeti Rabbaniye'ye nail olacak olan Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin bu muazzam ziyaretinden önce bir toplantı yapıldı. Toplantıya kimler katıldı? Mescid-i Aksa'da toplantıya katılanlar 124 bin peygamber katıldı. Toplantı yapıyorlar. Büyük bir hadise cereyan ediyor. Allah en çok sevdiği peygamberini arşa kaldırıyor, semavata kaldırıyor, kendi mekana davet ediyor peygamberini. Bir toplantı yapıldı. 124 bin peygamber hazır ve nazır oldular toplantıda. Görüştüler, konuştular, seviştiler. En sonunda iki rekat namaz kılmak iktiza etti. Zira dini İslam'da bütün fetihler, bütün zaferler, bütün muvaffakiyetler, bütün başarılardan sonra namaz kılmakla Allah'a şükredilir. Orada da namaz kılınacaktı. Bütün İslam tarihi böyleydi. Bütün Müslümanların sünneti yolu, yönü bu istikametteydi. Sultan Fatih İstanbul'u fethettiği zaman böyle yapmadı mı? Şükür namazı kıldılar. Ve arkasından büyük cuma namazını eda ettiler. İçinde bulunduğumuz ay içinde ilk cuma namazını, aynı zamanda bir fetih cuma namazını, öyle bir cuma namazı ki fetih nasip olmuş. Fatih var, Fatih'in askerleri var, hep birlikte cuma namazı eda edilecek. Namazı bizzat Sultan Fatih kıldırıyor. Fetih denilen muazzam hadiseyi tebrik ediyorlar. Müslümanların başarıları, Müslümanların muvaffakiyetleri daima namazla tecelli eder. Namaz kılmakla şenlik yapılır. Namaz kılmakla bayram yapılır. Namaz kılmakla her şey başlar. Öyle değil miydi? İslam dininde iki tane bayram var biliyorsunuz. Bir Ramazan bayramı, bir de Kurban bayramı. Bu bayramlara başlamadan önce ne yapıyoruz biz? bayramlara başlamadan ziyaretlere, ziyafetlere, neşelere, sevinçlere, eğlencelere başlamadan önce ne yapıyoruz? Evvela iki rekat bayram namazı kılmak suretiyle sevinç alemine katılıyoruz. Namaz evvela. İslam'da her şeyin başında namaz geliyor. Her fethin tebriki namazla başlıyor. Her zaferin arkasından namaz geliyor. Her hayrın, her hikmetin, her himmetin arkasında namaz tecelli ediyor. Nerede şimdi? Şimdi bütün başarılar, zaten başarı yok ya, şu memlekette bir tek başarı görebiliyor musunuz? Allah-u Teala sanki rahmet elini üzerimizden çekmiştir de hiçbir şeye muvaffak olamıyoruz gibi bir hal var. Bu milletin tarihi zaferlerle dolu, bu milletin tarihi muvaffakiyetlerle dolu, bu milletin tarihi fetihlerle dolu. Sanki Cenab-ı Hak elini üzerimizden çekmiş de nereye gidersek kapılar yüzümüze kapanıyor, sanki üzerimize lanet-i ilahiye yağıyor. Nerede başarı? Tek bir başarı göremiyorum memlekette ben. Tek bir muvaffakiyet görebiliyor musunuz? Her şey bitmiştir artık. Bütün kapılar kapanmıştır. Tek bir kapı kalmıştır. Muhammed Mustafa'nın kapısı kalmıştır. Oradan giriniz, oradan geliniz. Bütün kapılar kapalı. Avrupa'ya gitseniz de kapılar kapalı. Amerika'ya gitseniz de kapılar kapalı. Moskova'nın kapısı kapalı. Batının, doğunun, kuzeyin, güneyin bütün kapılar kapalı. Tek bir kapı açık. Allah'ın kapısı. Peygamberin kapısı. Oradan gelin, oradan girin. Hiçbir imkan kalmamıştır. Yazık şu millete. Yazık şu milletin şerefiyle. Oynamayın, yıkmayın şu milleti. Efendiler, tarihi İslam'da bütün zaferler namazla kutlanmıştır. Namaz kılmakla. Sultan Fatih de öyle yapmıştır. 21 yaşındaki Sultan Fatih, ah benim namuslu ecdadım, ah benim mübarek ecdadım, namazla, Kur'an'la, Allah'la dost olan ecdadım. Fatih, Sultan Fatih, 21 yaşında İstanbul'u fethettikten sonra iki rekat namaz kılıyorlar. Şükür namazı, Allah'a şükür, zafer verdi, fetih verdi diye. Ön tarafa geçiyor, tekbir alacak, namaza giriş tekbiri alacak. Birinci tekbiri alıyor, iftitah tekbiri, fetih tekbiri. Allahu Ekber diyor, ellerini bağlıyor. Birkaç saniye sonra ellerini serbest bırakıyor. Çıkıyor. İkinci defa Allahu Ekber tekbir alıyor. Ellerini bağlıyor. Biraz durduktan sonra yine ellerini serbest bırakıyor. Üçüncü sefer yeniden tekbir alıp ellerini bağlıyor ve devam ediyor. Namazdan sonra merakla, endişeyle, hassasiyetle soruyorlar. Diyorlar ki Sultanımız Efendimiz, namaza girerken tekbir bir tanedir. Siz 3 tane tekbir aldınız. Nedir bunun sebebi diyorlar. Fatih diyor ki, biz İstanbul'un Fatihi olduk. Siz İstanbul'un Fatihi olan askerler oldunuz. Allah Resulü'nün لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْتَنْتِنِيَّ وَلَنِعْنَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْنَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ dediği mübarek askerler mevkiine geldiniz. Allah bizi kabul etti, zaferi bize nasip etti. Namaza durduğum zaman, ya Rabbi aradan mekanı mesafeyi kaldır, Kâbetullah'ı gözüme göster, Beytullah'ı göreyim dedim. Birinci seferde Kâbe'yi göremedim diyor. Birinci seferde Beytullah'ı göremedim, mekan mesafe kalkmadı. İkinci sefer tekbiri yeniledim, yine mekan mesafe kalkıp Beytullah'ı göremedim. Üçüncü seferde bütün mesafeler, mekanlar kalktı. Vallahi Beytullah'ı görüp ondan sonra namaza durdum diyor. Hey gidi sultan, hey gidi Sultan Fatih, ey büyük ecdat, ey büyük Fatih. Şimdi başını kaldırıp baksan İstanbul'un ne hale geldiğini, sokakta dolaşanların %99'unun cürüp dolaştığını görecek. Kahrolacaksın Fatih, mahvolacaksın Fatih. Ne hale gelmiştir ya Rabbi tarihimiz, ne hale gelmiştir milletimiz, ne hale gelmiştir gençliğimiz, ne hale gelmiştir bütün İstanbul'umuz. Asilerin şehri, zanilerin şehri İstanbul, katillerin, canilerin şehri haline gelmiştir. Bir zamanların İstanbul'u, şimdi artık İstanbul, Allah'a asilerle dolmuş İstanbul. Yeniden bir fetih bekliyor İstanbul. Ey Fatih'in ruhu, Allah'a dua et, bir fetih nesli gelsin, İstanbul'u yeniden fethetsin ey Sultan Fatih! Fethetsin, yeniden bir fetih istiyoruz. İlel Mescidil Aksa'l-lezi barekna havle. Mescid-i Aksa'da, Mescid-i Aksa'da bir toplantı yapıldı. Görüşüldü, konuşuldu, sevişildi. Hazreti Muhammed tebrik edildi. Barekna havlehu diyor bakınız. İlel Mescidil Aksa'l-lezi barekna. Tebrik ettiğimiz bir mekan dedin abi. Tebrik ettik. Resul-i Zişan'ı tebrik ediyorlar. Ne mutlu sana, ne mübarek sana ey Muhammed Mustafa diyorlar. Allah en büyük lütfunu sana verdi diyorlar. Miraca gidecek oradan. Mescid-i Aksa'dan gidecek. Toplantı yapıldı. Sonunda iki rekat namaz kılmak iktiza etti. Herkes merak içinde birbirine bakıyorlardı. Acaba 124 bin peygamberin önüne geçip namaz kıldıracak olan kim olacak acaba? Allah kimi gönderecektir? Herkes merak içinde birbirleriyle bakışıyorlardı. Ve ön tarafa beşeriyetin babası Hazreti Adem Aleyhisselam'ı ön tarafa sürüklüyorlardı. O ben bir emir almadım, öne geçemem, imam olamam diye geri geri çekiliyordu. Arkasından Nuh Aleyhisselam'ı öne veriyorlardı, o da geri çekiliyordu. İbrahim Halilurrahman'ı ön tarafa veriyorlardı, ben memur ve mezun değilim diyor geriye çekiliyordu. Derken bu kaynaşma esnasında Cenab-ı Cibril namus-u ekber aleyhissalatü vesselam geldi. Ya Resulallah, Allah'ın selamı var, Allah'ın bereketi var. Sen buradayken ön tarafa kimse geçemez. Buyur namazı peygamberlere kıldır buyurdular. Şu makama bakınız, şu mevkiye bakınız. Böyle bir peygambere ümmet olan bizim halimize bakınız. Bizim halimize bakınız. Hali türmel halimize, hali perişanımıza bakınız. Bizim neyimiz Muhammed'in ümmeti? Bizim neyimiz Muhammed'e ümmet? Ah anlayamıyorum, bir mana veremiyorum. Böyle bir makamın sahibi, böyle bir Cenab-ı Mustafa, böyle bir Ahmet-i Mahmud-u Muhammed Mustafa, biz ona ümmet, biz ona cemaat, nereden ve nasıl tecelli edecek? Resul-i Zişanımız geçti, 124 bin peygambere namaz kıldırdı ve toplantı tamamlandı. Resul-i Zişan orada İmam-ül Enbiya sıfatını aldı. İmam-ül Enbiya demek bütün peygamberlerin imamı, sultanı, büyüğü manasında ve makamını ihraz eylediler. Arkasından Resul-i Zişanımızın aşmayacağı bir makam kalmamıştı ve bütün semavatın katlarını açtı, geçti, gitti. Her mekanı, her makamı, hatta ehl-i sünnet itikadına göre Beytül Mamur'u ve hatta cennet ve cehennemi teftiş etti, gördü, geçti, gitti peygamber. Cenneti ve cehennemi gezdi teker teker. Habibi Zişan'la gezdirdi Cenab-ı Hak. Nereden alıyorsun bu hükmü? لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا diyor Kur'an. Biz bütün sanatlarımızı, cennet ve cehennemimizi, bütün alemleri, bütün makamatı, bütün mükellenatı Muhammed'e gösterdik diyor Cenab-ı Hak. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. Bütün ayetlerimizi gösterdik ona. Göstermek için. Görsün, memnun kalsın. Büyük peygamber olduğu tecelli etsin ve makamı yükselsin diye onu semavata kaldırıp kevn-i mekanı ziyaret ettirdik ve davet ettik buyuruyor Rabbül Alemin. Nihayet semavatın, göklerin bütün mesafelerini ve katlarını ve bütün makamları aşıp geçtikten sonra en sonunda Sidretül Münteha'ya geldiler. Sidretül Münteha, Kur'an'la sabit olan bir gerçek. İnde sidretil mindeha. O noktaya geldiler, artık ondan öteye hiçbir başka makam kalmamıştı. Hiçbir makam kalmamıştı. O noktaya kadar Hazreti Cebrail peygamberimize refakat etmişlerdi. Teşrifatçı gibi onunla beraber yürümüşlerdi. Sidre-i Münteha'ya gelince Cenab-ı Cebrail oraya çakıldı kaldı, bir santim ilerleyemedi. Hazreti Peygamber Efendimiz devam ettiler, yürüdüler gittiler. Arkasına dönüp baktığı zaman Cebrail Aleyhisselam'ın orada beklediğini gördü ve sordu. Neredesin ya Cebrail, niçin benimle gelmiyorsun, niçin yaklaşmıyorsun dediğinde, beni yalnız mı bırakıyorsun dediğinde, Hazreti Cebrail'in bir beyanı, bir ifadesi var. Ya Resulallah, لَوْ دَنَلْتُ خَطْوَةً لَحْتَرَكْتُ Vallahi ya Resulallah, buradan öteye bir adım daha atsam, yanar kül olurum diyordu. Kahrolurum diyor Cebrail. Bütün makamların sonuydu artık. Bir adım daha yaklaşsam yanarım, biterim, kaybolurum ya Resulallah. Bundan öteye senindir. Yürü ki meydan senindir bu gece diyordu. Yürü ki sohbeti sübhan senindir bu gece. Yürü ki bütün makamlar senindir bu gece diyordu. Ve oradan öteye gitti. Kur'an'ın tabiriyle, Kur'an'ın tasviriyle Kâbe kavseyni el edna. İki tane çember halindeki yayın, iki yay parçasının birbirine yaklaşması gibi Allah'a yaklaştı, karşı karşıya geldiler. Hazreti Habibullah'ın makamı, Kâbe kavseyn, iki kavis, iki çemberin, iki yayın yaklaşması gibi. Karşı karşıya geldiler, aşikare gördü Rabbül İzzeti, ahirette öyle görür ümmeti. Allah'ı aşikare gördü. Bir hurufu, lafzu savtun padişah. Bütün kelimelerden, lafızlardan, cümlelerden uzak olarak Allah ile kelam etti, Allah ile konuştu, Allah ile görüştü diyor kitap. Huzuruna varınca Resul-i Zişan'ımız selam verdi Allah'a. اَتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ diyerek selam verdi Resulullah. Bütün selamlar sana ya Rabbi, bütün tahiyyat, bütün tayyibat senindir ya Allah'ım, sana selam veriyorum dedi. Şu karşılaşmaya bakınız, şu muazzam makama bakınız, tasavvuru dahi insanı kibrit gibi yakıp bırakıyor. Ne büyük peygamber Allah'ım, ne büyük peygamber seçmişsin, ne kadar sevmişsin, ne kadar beğenmişsin. Ya Rabbi, onun hürmetine şu millete yeniden hakimiyet ver Allah'ım. Ne kadar hoşlanmış ondan Allah. İşte Allah'ın bizi de sevmesi için, Allah'ın bizden de hoşnut olması için ancak ve ancak o Resulullah'a bağlı kalmaya mecburuz kardeşlerim. Yeter, yeter bir ömrümüz felakete sürüklendi. Rabbül Alemin ferman ediyor. Ben Muhammed Mustafa'yı sevdim, bütün kainata sevdirdim. Sizi de sevmem için, sizi de beğenmem için. اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهَ Eğer sizi de sevmemi istiyorsanız, sizi de bütün kainata sevdirmemi istiyorsanız, bütün beşeriyete hakim olmanızı istiyorsanız, peygambere, Hazreti Habibullah'a tabi olun, onun yolundan başka hiçbir yol kabul etmeyin diyor Kur'an. Açık bütün mesele. Her şey meydanda kardeşim. İşte haliniz, işte halimiz, işte halleri. Neyi halledebilmek, neyi çözümlemek nasip olmuştur. Her şeyimiz gördüğüm olmuştur. Her şeyimiz kilitlenmiştir. Her şeyimiz kapanmıştır. Allah'ın kapısını kendi hayatına kapatanlar, peygamberin kapısını kendi hayatına kapatanlar, her tarafta kapandılar, tükendiler ama Müslümanın iradesi açacak inşallah Teala, açılacak kapılar. İslam gelecek, Allah'ın dini gelecek, Kur'an hakim olacak. Ya Rabbi ve Ya Rabbel Alemin, sevdin peygamberini, çok sevdin, bütün aleme sevdirdin. Onun hürmetine aç kapıları ya Rabbi, aç bütün kapıları ya Rabbi. Böylece Zişan, Resul-i Zişan selamını verdi. Selamı Hazreti Allah aldı, iade buyurdu. Esselamu aleyke eyyühen nebi. Ettehiyyatı'yı okumuyor muyuz her namazda? Namaz Müslümanın miracı değil mi? Namaz Müslümanın o hatırayı, o hayatı yaşaması değil mi? Ah namaz kılmayanlar, namazı terk edenler Allah'ı terk etmişlerdir. Namazı terk edenler, namazı terk edenler Muhammed'i terk etmişlerdir. Namazı terk edenler gökleri terk etmişlerdir. Namazı terk edenler miracı terk etmişlerdir. Kardeşlerim Allah aşkına namazı terk etmeyiniz. Gençler, genç kardeşlerim, aydınlar, münevverler, şurada bizim vaazımızı dinleyenler, namazınızı terk etmeyin. Kızınızı, karınızı, çoluk çocuğunuzu namaza başlatın, namaza alıştırın. Namazı terk etmesinler, Allah'ı terk etmiş olurlar. Bir facia olur. Dikkatli olunuz, durmayınız, gayret ediniz, çalışınız, Allah'ın huzurundan kaçmayınız. Mevla'ya yakın olunuz, Muhammed Mustafa gibi Allah'a yaklaşınız. Böylece Allah'ın Resulü selamını Allah-u Teala'dan geri aldı. Esselamu aleyke eyyühen nebi diyor Mevla. Cenab-ı Hak selamını alıyor, Resulullah'a iade buyuruyor. Allah'ın Resulü devam ederek Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diyor. Selam bizim üzerimize olmakla beraber, ey Rabbim, senin bütün salih kullarına da senin selamın ait olsun buyuruyor. Böylece bu muazzam mülakatın, bu muazzam buluşmanın, bu muazzam karşılaşmanın fevkalade manzarası karşısında arşın ferşin bütün melekleri, Beytül Mamur'un bütün melekleri galeyana geliyorlar, heyecana geliyorlar, aşka geliyorlar da eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyorlar. Melaike-i kiram, bütün melekler şehadet getiriyorlar. Şehadet ederiz ki Allah'tan ve Resulullah'tan başka hiçbir kimse yok diyorlar. Şehadet kelimesi. Ne muazzam bir makam ya Rabbi, ne ulvi bir sahne ya Rabbi, ne mukaddes bir tablo ya Rabbi. Böylece tahiyyat bitiyor, selamlaştıktan sonra, selam faslı bittikten sonra, Rabbül Alemin, büyük bütün kainatı yoktan yaratan Hazreti Allah Celle Celaluhu, ey Habibim, ne istersen iste şimdi buyuruyor. Ne istersen iste. Kur'an'la sabit, Kur'an'la müeyyed, Kur'an'la muhakkak. وَلَسَلْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَلَسَلْفَ يُعْطِيكَ. Senin Rabbin, senin Allah'ın ne istersen verecek Mustafa'm, ne istersen verecek diyor. Kur'an'la sabit. وَلَسَلْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Sen razı olacaksın. Ne istersen iste Habibim. Zatına, uluhiyetine, azametine yemin ederim ki ne istersen vereceğim Muhammed'im diyor. وَلَسَلْفَ يُعْطِيكَ رَبِّكَ فَتَرْضَى. En sonunda razı olacaksın. Sen razıyım ya Rabbi, yeter deyinceye kadar vereceğim Habibim, iste benden diyor Rabbül Alemin. Şu makama, şu dehşete bakınız. Şu ulviyete, şu mukaddesata bakınız Allah aşkına. Kardeşlerim, geliniz. Kim ne yaparsa yapsın, bizi hiç ilgilendirmeden, bütün varlığımızla Cenab-ı Muhammed'in yoluna sımsıkı sarılalım. Geliniz, tevbe ediniz şimdiye kadar olan eksikliklere. Bütün varlığımızla, bütün şuurumuzla, bütün huzurumuzla, bütün vücuhumuzla, bütün tekminemizle, bütün tepinmemizle, her şeyimizle, ya Resulallah, senden başka rehber kabul etmiyoruz demek lazım. Tek ve tek ona ve onun yoluna ittiba etmek lazım. Başka bir yol, başka bir yön, başka bir usul, başka bir şekil kalmamıştır. Arkasından Resul-i Zişanımız Allah'ın bu hitabına ne istersen vereceğim dediği bu mukaddes, bu muazzam hitaba mazhar olunca iki kelime konuşabildi. İki kelime söyledi. Ya Rabbi, ümmeti, ümmeti diyordu. İki kelime. Allah'ım ben ümmetimi istiyorum. Ümmetimin de cennete ve cemaline nail olmasını istiyorum. Ben ümmetsiz cenneti neylerim diyordu. Ben ümmetsiz Kevser'i neylerim. Çünkü Cenab-ı Hak, inna a'taynâkel Kevser. Biz sana Kevser'i verdik Muhammed'im diyor Rabbül Alemin. Kevser havuzunu verdik. Kevser makamını verdik. Kevser tecelliyatını verdik diyordu. Ben ümmetsiz Kevser'i neylerim diyor Resulullah. Ben cemaatsiz cenneti ne ederim diyor. İsterim ki bana tabi olanlar, kelime-i tevhidi söyleyip tevhid nizamını yaşayanlar benimle beraber olsun ya Rabbi, başka bir şey istemem, ümmetimi ümmetini diyordu. Ümmeti ümmeti diyor Resulullah. Rabbül Alemin hitap ediyor. Buyuruyor ki, ey Habibim, ey Resulüm, ey çok sevdiğim bir peygamber, şu anda aramızda kimse yok, aramızda hiç kimse yok, hatta kimse bulunmasın diye Cebrail'i bile Sidre-i Münteha'da bıraktım, sen hala aramıza ümmetini sokuyorsun diyor Rabbül Alemin. Ümmetini sokuyorsun, ne kadar düşkünsün, ne kadar düşkünsün ümmetine, ne kadar düşkünsün cemaatine diyor. Kur'an'da böyle söylemiyor mu? Harisun aleyküm. Harisun, Arapça haris, çok hırslı, çok düşkün demek Arapça. Çok düşkün. Kime düşkün? Ümmetine düşkün Resulullah. Cemaat-i Müslimine düşkün. Onlar, Hazreti Peygamber bize ne kadar düşkünse, biz de ondan o kadar uzaklaşmaya, o kadar uzak düşmeye düşkün bir hale getirilmişiz. Ondan uzaklaştıkça düşkün olmuş, perişan olmuş, ondan uzaklaştıkça her şeyimiz gördüğüm haline gelmiş. Harisun aleyküm diyor Rabbül Alemin. Muhammed'im sen ne kadar düşkünsün ümmetine. Ne kadar seviyorsun. Ne kadar cemaatini istiyorsun. Diyerek bizzat tescil ediyor. Rabbül Alemin kabul buyuruyor. Kardeşlerim, Miraç hadisesi işte bu. Yoksa birkaç tane mevlidçinin, birkaç tane ne okuduğunu bilmeyen, manasını anlamayan, sadece sesinin güzelliğiyle bas bas bağıran insanların okuduğu mevlidle veya bir takım basit merasimlerle, göz boyamak için yapılan tertiplerle Miraç hadisesi böyle geçiştirilemez. Buna Miraç denmez, buna Miraç'ın tebrik edilişi denmez. Miraç'ı anlamak lazım. Onun bütün manasını, onun bütün muhtevasını, onun bütün detaylarıyla, tefsirleriyle ne ifade ettiği çok iyi anlamak lazım. Böylece orada ümmetini, müminleri, Müslümanları affedilmesini ve cennete kabul edilmesini istedikten sonra Rabbül Alemin kabul buyurdular. Ey Habibim, ne dilersen dile demişti ya, ne istersen iste, Cenab-ı Hak kabul buyurdular ve sana tabi olan, senin yolundan yürüyen, batıllara, yanlışlara, küfürlere, dalaletlere sapmayan senin ümmetinin hepsini şanıma yemin ederim ki cennetime kabul edeceğim buyurdular. Kabul edeceğim buyurdular. Öyleyse ümmetini, benim ümmetimi sevdiğine dair bir işaret vermeyecek misin ya Rabbi? Bakınız şuraya Allah aşkına, şuraya bakınız, şuraya bakınız. Benim ümmetimi sevdiğine dair, benim ümmetimi sevdiğine dair, benim ümmetimi kabul ettiğine dair, benim ümmetimi huzuruna ve cennetine kabul ettiğine dair bana bir alamet vermeyecek misin ya Rabbi? Alamet istiyor. Ne verecek bakalım Rabbül Alemin karşılığında? Sevdim dedi ya, işte sevdiğimin ispatı diyecek Rabbül Alemin. O zaman tutuyor Peygamber-i Zişanımızın ümmetine Hazreti Allah 5 vakit namazı hediye ediyor. 5 vakit namaz hediye ediyor. Her kim ki bu 5 vakit namazı aksatmadan kılarsa vallahi cennetime kabul edeceğim diyor. İşte Miracın sonucu budur. İşte günde 5 defa Habibullah'ın ümmetini Allah huzuruna kabul ediyor. Ne mukaddes bir makam değil mi? Günde 5 defa huzuruna bir padişah en yakınını bile kabul etmez kardeşim. Sen ne kadar kıymetlisin ki, Muhammed Mustafa'nın ümmeti ne kadar sevgili ve ne kadar kıymetli ki, günde 5 defa Hazreti Allah Müslümanı huzuruna kabul ediyor. Miracın manzarası işte bu. Peki namaz kılmayanlar ne demek istiyor? Namazı terk edenler ne istiyor? Mevlana tabiriyle diyelim ki, 5 vakit namazı kılmayan, namaza gelmeyenler, ey Allah'ım sen bizi ne kadar seversen sev, biz seni sevmiyoruz demek istiyor. Sen bizi ne kadar çağırırsan çağır, seni Allah diye kabul etmiyoruz demek istiyor. Namaz kılmamanın felaketini, namazı terk etmenin felaketini anlasaydı şu millet, bir an bile namazsız kalamaz, beynamaz kalamazdı bu millet. Allah seni huzuruna kabul ediyor kardeşim. Bundan daha büyük makam olur mu? Yahudi niye kabul etmiyor huzuruna? Ermeni niye kabul etmiyor huzuruna? Hayvanları niye kabul etmiyor huzuruna? Seni kabul ediyor. Senin makamın büyük onun için. Senin saltanatın var. Sen yeryüzünde Allah'ın halifesisin sen. Sen büyük, sen çok büyük bir varlıksın yeryüzünde. Seni huzuruna kabul ediyor tabii. Kimi kabul etsin? Yahudinin Allah katında hiçbir kıymeti yok ki, hiçbir kıymeti yok Allah'ın katında. Kabul etmiyorum diyor. Nereden söylüyorsun bunu hocam? Kafamdan söyleyemem. Haşa, kafamdan bir kelime söyleyemem. Kur'an öyle söylüyor. Ne söylüyor Kur'an? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Kim Müslüman olmadan huzuruma gelirse, zatına yemin ederim ki hiç kabul etmeyeceğim diyor Cenab-ı Hak. Müslüman olmadan kabul etmeyeceğim. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا İslam'dan başka bir din kabul etmiyorum diyor Allah. İslam'dan başka hiçbir kimseyi kabul etmiyorum. Yahudiler ebedi cehennemliktir Allah-u Teala diyor. Bütün Hristiyanlar ebedi cehennemliktir diyor Allah-u Teala. Yalnız Müslüman, yalnız mümin ve yalnız İslam kabul ediyor Allah-u Teala. Kafamdan söylemiyorum. Ortada hiç kimsenin değiştirmeye gücü yetmeyecek olan ve bir gün şu cemiyete hakim olacak olan Kur'an'dan söylüyorum. Bir gün bu Kur'an hakim olacak. Bir gün bu Kur'an İngilizlere, Fransızlara, Amerika'ya bu Kur'an vallahi hakim olacak. Kur'an hakim olacak. Bir gün hakim olacak. Biz göremesek de yeryüzü görecek Kur'an'ın hakimiyetini. Bu Kur'an'dan söylüyoruz. Bizi kimse kıstıramaz. Bizi kimse susturamaz. Biz kanunların, biz nizamların, memleketin yönetimi içerisinde, memleketin kanunları ve nizamları içerisinde biz gerçekleri konuşuyoruz. Biz Kur'an'dan konuşuyoruz. Biz Muhammed Mustafa'dan konuşuyoruz. Bizim şu veya bu faniyle, bizim şu veya bu caniyle, bizim şu veya bu yeraltı teşkilatlarıyla, örgütlerle, siyasi partilerle hiçbir alakamız yoktur. Biz dini İslam'ın divanesiyiz. Biz Cenab-ı Mustafa'nın pervanesiyiz. Biz Enbiyaullah'ın, Evliyaullah'ın biçareleriyiz. Onlara muhtacız biz. Bizim bütün derdimiz ve dermanımız onlar. Bütün fermanımız onlar. Bütün harmanımız onlar. Her şeyimiz onlar. Ve Allah'ın Resulü'nde düğümleniyor. İşte aziz ve asil kardeşlerim, böylece Resul-i Zişanımızın وَلَسَلْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ayeti celilesinde haber verilen bütün nimetler, ihsanlar tamamlandı ve ümmet-i Muhammed'in huzuruna kabul edildiğini, Allah'ın sevdiğini ispat ve izah işaret makamında 5 vakit namaz verildi. 5 vakit namaz ihda edildi, Müslümana emanet, Müslümana lütuf edildi. Bu lütfu kaybetmeyelim, Miracın hakikati burada bulalım ve burada devam edelim inşallah. Kardeşlerim, Miraç ile alakalı söylenmesi gereken daha çok dehşetli mevzular var. Biiznillahi Teala onu da pazar günü Şehzadebaşı Camii Şerifinde öğle namazından hemen sonra yapacağımız derse bırakıyorum Allah'ın lütfuyla. Ve burada kesiyorum. Haftaya yine burada da bu Sübhanellezi ayetindeki manalara biraz daha temas edeceğim. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi Miraç sabahının hürmetine, yaklaşan Ramazan hürmetine, yaklaşan 1400. Hicri yıl hürmetine, huzuruna kabul ettiğin enbiya ve evliya hürmetine, salihler, alimler, aşıklar hürmetine, Sultan Fatih, Sultan Eyüp Sultan hürmetine, ya Rabbi taşıyla toprağıyla şühedanın yattığı her karış toprağın hürmetine bizlere uyanmak nasip eyle. Yeniden İslami hakimiyeti nasip eyle. Yeniden Kur'an'ın hakimiyeti nasip eyle. El açıp amin diyen kardeşlerimi cennet ve cemalinle meshur eyle. Her nefesimizde tıpkı Miraç'ta meleklerin feryat ettiği gibi her soluğumuzda kelime-i şehadet ki bütün gücünüzle şevkinizle buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü diyerek bu ikrar ve iman ile huzuruna bizi de kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ve ya Rabbel alemin her türlü tehlikelerden, fesatlardan, fitnelerden, içimizde ve dışımızda millet ve memleketimizi, alemi İslam'ı yıkmak, yakmak isteyen zalim ve kafir düşmanların şerrinden cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.